Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabba ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyye. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, internet üzerinden bizleri dinleyen kardeşlerimiz, öncelikle sizleri Allah Subhanahu ve Teala'nın selamıyla selamlıyor. Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin ve de özellikle bu tefsir derslerimizin hayırlara vesile olmasını alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan niyaz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Tabii böyle bir tefsir dersini başlamayı bizlere lütfeden Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ederek başlamak istiyorum cümlelerimi. Takdir edersiniz ki kardeşlerim, tefsir Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını anlamak adına yapılan ilmi çalışmaya denir. Buradan hareketle kardeşlerim, tefsir dersinin ehemmiyetini anlamak için Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonelliğini idrak etmek kaçınılmazdır. Yani eğer ki bizler tefsir ilminin ehemmiyetini idrak etmek istiyor isek, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in özelliğini, Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonelliğini başka bir ifadeyle bilmemiz gerekecektir. Ki onun, yani Kur'an'ın, Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olan Kur'an'ın ehemmiyetini idrak, tefsir ilminin ehemmiyetinin idrakını kolaylaştıracaktır. Buradan hareketle, tabi esas konumuz olmaması hasebiyle böyle bir girizgah yapmayı uygun gördüm. Onun için Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu anlatmak adına bazı noktaları sizlerle paylaşacağım inşallahü rahman. Ardından ise tefsir usulüne dair bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu inşallah akli bir mesele olması hasebiyle önümüzdeki hafta incelemeye çalışacağız. Onun için oraya hiç girmeden Kur'an, öncelikle şunun bilinmesi gerekir. Kur'an-ı Azimuşşan insanlığın, bakın sadece Müslümanlar demiyorum, insanlığın kurtuluş reçetesidir. Kur'an'a sımsıkı sarılan, Kur'an'a ittiba eden en doğru yol üzere olur. Bunu vaat eden, bunun garantörü alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O garanti ediyor. Kur'an'a sımsıkı sarılırsak, Kur'an bizim rehberimiz olursa, ki özellikle bugün buna ihtiyacımız var, öyleyse Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. Bakın Kur'an'ı tarif ediyor Allah. Bizim tarifimize hacet bırakmadan Kur'an'ın nasıl bir özelliğe sahip olduğunu, Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu Allah bize beyan ediyor. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. Kur'an kendisine tabi olanı, sarıldın ya Kur'an'a, tabi oldun ya Kur'an'a, en doğru yola ileten Kur'an'dır diyor Allah. Akvam, en doğru yol, dost doğru yol, ötesi yok. Allah bunu vaat ediyor. Başka bir ayet-i kerimede Estağzu billah ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Kur'an ayetlerinden müminler için şifa ve rahmet vardır diyor Allah. Bizim bugün buna ihtiyacımız yok mu kardeşlerim? Vallahi var. Bugün bizim Kur'an'ın rehberliğine ihtiyacımız var. Esen sert rüzgarlar karşısında Uhud dağı gibi durabilmek için Kur'an gibi dayanağa ihtiyacımız var. Ama gelin görün ki Kur'an'ın bize faydası ancak onu anlamak, amel etmek ve de hayatımızda egemen kılmakla mümkün olur. Ötesi olmaz. İşte kardeşlerim Kur'an'ın fonksiyonelliği bu. Hani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya hadisi şerifinde. Taraktu fikum emrayn. Dikkat buyurun. Taraktu fikum emrayn. Size iki şey bıraktım. Ve in temassaktum bihima lan tudillu ba'di ebeden. Kitaballah ve sünneti. Size diyor iki husus bıraktım, iki şey bıraktım. Eğer onlara sımsıkı sarılırsanız, bırakmazsanız, o konularda gevşek davranmaz iseniz, لَنْ تُدِلُّ بَعْدِي أَبَدًا benden sonra kesinlikle dalalete sapmayacaksınız. Nedir o? Kitab-ı Allah ve sünneti. Kur'an böyle bir Kur'an. Kur'an böyle bir kitap. Kendisine tabi olunduğu zaman onu rızai ilahiye götürecek bir kitap. Allah bunu vaat ediyor. İşte kardeşlerim Kur'an'ın özelliği böyle olduğundan hareketle dedik ya başta tefsir ilmi de Kur'an'ın lafızlarını anlamak adına yapılan, onun üzerine manalar vermek adına yapılan bir ilmi çalışmadır. Öyleyse tefsir ilminin ehemmiyeti de Kur'an'ın ehemmiyetinden ötürü önem arz eder. Tefsir dersleri bunun için önemlidir. Tabi gerek selef ulema olsun, alimler olsun, gerek muasır alimler olsun birçok tefsir eserleri kaleme almışlardır. Okumak da onlardan istifade etmek de mutlak elzemdir. Ama seçici olmak gerekir kerim kardeşlerim. Bu hatırlatmayı da yapmayı kendime bir vecibe telakki ettim. Yani her önüne gelen veya önümüze işte karşımıza çıkan tefsir dersleri muteberdir manasında değil. Lütfen bu bilgiyi de ne yapalım? Hiçbir zaman unutmayalım. Örnek veriyorum. Mesela muasır tefsirlerden olan El-Menâr ki müellifi Reşit Rıza'dır. Mesela bir örnek verecek olursak kardeşlerim. Sallallahu billah ve men lem yahkum bima enzelallah fa ulaika humul fasikun. Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fasığın ta kendisidir. Ayetini tefsir ederken yorumlarken görüyoruz ki küfür yönetimine iştirakın caiz olabileceğini ne yapıyor? Yorumunda yer veriyor ve böyle neticelendiriyor bu ayet-i kerimenin şerhini. Onun için hatırlatma adınaydı bu sadece kardeşlerim. Her tefsir muteberdir manasında değil, seçici olmak gerekir. Bunu hatırlattıktan sonra, böyle bir girizgahtan sonra kardeşlerim, tefsir usulüne dair bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Öyle ya. Allah Subhanahu ve Teala'nın bize olan hitabını anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Öyleyse bunun bir usulü olmalı. Bunun üzerine temellendiği esaslar olmalı. Ve öyledir de zaten. Tabii her yani tefsir usulüne dair her meseleyi burada ele alacak olursak buna vakit de müsait olmaz. Hem ne olur biraz daha kısır döngüde hareket etmiş oluruz. Ama ben bazı önemli bulduğum noktaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Ama tefsir usulüne dair bazı önemli noktalara geçmeden önce kardeşlerim, bir soru yönelterek devam etmek istiyorum. Şimdi sahabe-i ikram, asr-ı saadet dediğimiz o dönemin güzide insanları, aradan 1400 sene geçmiş olmasına rağmen biz hala onları hayırla yad ediyor ve onların eşsiz örnekliğini her defasında ne yapıyoruz? Gündeme getiriyoruz. Ve onların en iyi Kur'an'ı anladığını yer yer gündeme geldiği zaman söylüyoruz. Peki soru şu. O sahabe-i ikram radvanullahi aleyhim ecma'in Kur'an'ı nasıl anlamışlar? Allah onlardan hayattayken razı oldu. Bizim de gayemiz o. Ve bizim için Kur'an bizi Allah Azze ve Celle'nin rızayı ilahisine götürecekse biz de onlar gibi anlayalım ve biz de Allah Azze ve Celle'nin müjdesine mazhar olalım. Görüyoruz ki kardeşlerim, istikra yoluyla bakarsak eğer asr-ı saadet dönemine, onların Kur'an'ı anlamada şunları takip ettiğini görüyoruz. Bir, karşılaştıkları ayet-i kerime eğer onların anlamadığı bir kavram taşıyorsa onu şeriata götürdüler. Ya o konuda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ona icabet ettiler. Yahut da bir kelime vardır. Asıl itibariyle Arapçada lugavi olarak, lugat olarak bir anlam kazanmıştır. Ama şeriat gelir ona bir başka bir mana yükler. İşte sahabeler o noktadan itibaren şeriatın uygun gördüğü veyahut da o kavram için adını belirlediği nedir? Manayı almışlardır. Mesela salah kelimesinde, kavramında olduğu gibi. Birazdan da gelecek örnek olarak ama salahı biliyorlardı, duaydı, niyazdı, yakarıştı. Ama şeriat geldi dedi ki bundan sonra salah dediğim zaman, konuşulduğu zaman belli bir disiplini olan ameli bir eylem aklınıza gelmeli. Tamam. Ala aynina ve ra'sina, başımla beraber. İşte sahabelerin Kur'an'ı anlamak adına yaptıkları ilk ve en önemli işlerden bir tanesi buydu. İkincisi kardeşlerim dil. هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُب۪ينٌ Bu apaçık bir Kur'an, bu apaçık bir Arapça. O zaman Arap dilinin kurallarına riayet ettiler. Bilmiyorsak şöyle bir mana yükleriz, geçeriz demediler. Dili ihmal etmediler kardeşlerim. Örnek veriyorum. Hani az önce şeriat bir kavrama mana yüklediyse demiştim ya, şeriat yani şari her zaman bir kavrama mana yüklememiştir. Mesela şu ayetle karşılaşınca sahabe-i ikram, sallallahu hurrimet aleykumul meytete, size ölü eti haram kılındı. Şimdi ölü eti dediğimiz zaman ölü manasını ne yapmışlar? Bir düşünmüşler. Şeriat ölü kavramına özel bir mana getirmiş mi salah gibi? Hayır. Öyleyse demişler ki bu meyte kelimesi bizim kullandığımız dil kurallarına göre anlaşılmalı. O zaman ölü neye tabir ediliyorsa o zaman onu onun dışında da kullanmamışlar kardeşlerim. Üçüncüsü ve belki de günümüz tefsirlerinde en çok ihmal edilen noktalardan bir tanesi olan akıl konusu. Dedim ya belki bugün vaktimiz yetişmezse kerim kardeşlerim, onu haftaya sarkıtacağız inşallah. Ama aklın Kur'an'ın Allah kelamı olduğu konusunda hakem tayin ettiler. Bugün tefsir çalışmalarında bunun ihmal edildiğini görüyoruz. Bu kelam, bu Kur'an'ın okuduğumuz kelamı kime ait? Bunun sahabeler rıdvanullahi aleyhim ecma'in akılla ilk önce tespit etmişler. Ardından ve belki de en önemlisi aklı yerinde kullanmışlar. Bir örnek vereceğim. Bakın, sahabeleri Allah'ın razı olduğu mananın dışına çıkmamalarına iten akıl faktörünün ehemmiyetine. Dikkatlerinizi celbediyorum lütfen. Aklın idrak ettiği alan bellidir. Değil mi? İhsas ettiğimiz alan bellidir. Duyu organlarımız vasıtasıyla ortaya bir fikir koyabildiğimiz metodolojik bu yapı bellidir. Mesela şöyle bir ayet-i kerime dikkatlerinize sunuyorum. Aleyha melaiketun gilazun şidarun. Onun diyor başucunda güçlü, iri ve de şiddetli melekler vardır diyor. Hani bir ayet-i kerimede azaplandırırken. Subhanallah. Biz bugün bakıyoruz tefsirlere. İşte ne kadar güçlü, şu kadar güçlü. İşte şu kadar boyunda. Yani şu kadar omuzları geniş. İşte başında hiç soluklanmadan duran. Ne bileyim. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nakli bir beyanatı olmayan alanda ve aklın da ahkam veremeyeceği, fikir beyan edemeyeceği alanın dışında kalan yerlerde biz melekleri tasavvur etmişiz. Yok bu kadar geniş, çok güçlü, kaşları çatık, ne bileyim. Bunları görüyoruz tefsirlerde. İşte sahabe Arapçaya hiç olmayanlar kadar vakıf olmalarına rağmen buradan ileri gitmemişler. Eğer ki Allah'ın Resulü oraya bir beyanet vaz etmediyse, koymadıysa, öyle kalmış o mesele. İşte sahabeler Kur'an'ı böyle anlamışlar kardeşlerim. Biz de bu çerçevede, inşallah bu hafta ve belki yetişmezse önümüzdeki hafta, tefsir usulünü bu çerçevede bazı noktalarda toparlamaya çalıştık. Ve inşallah sizlere bunu sunmaya çalışacağız. Bu sahabelerin de Kur'an'ı nasıl anladıklarına dair gerçekleri diyelim artık paylaştıktan sonra tefsir usulüne dair bazı bilgilere geçebiliriz. Öncelikle kardeşlerim dil meselesi. Bugün ben Kur'an'ı tefsir mi edeceğim? Kur'an'ın bir ayetini anlamaya, idrak etmeye mi çalışacağım? Onu da geçtik. Ona bir yorum mu ortaya koymaya çalışacağım? Öncelikle ihmal edilmemesi gereken şey dil faktörüdür. Dil ne kadar önemli? Bugün duyuyor muyuz şöyle argümanları kardeşlerim? Ya lisan çok önemli değil, işte mealden okuduğumuzu anlayalım. Veyahut da işte Kur'an sadece Araplara mı indi, ben Türk'üm, benim kabahatim ne? Buna benzer yaklaşımlar. Tabi bunun tartışmasının yeri değil burası ama lisanın önemine vurgu yapmak istiyorum. Bu Kur'an Arapça mı indi? Lisanun arabiyyun mubin. Arapça lisanıyla indirdik diyor Allah. Bakın, dilin Kur'an'ı anlamada, İslam'ı taşımada, İslam risaletiyle hemhal olurken dilin ehemmiyetini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Biz değil. Mecliste dikkat buyurun kardeşlerim. Dil ne kadar önemliymiş dikkat buyurun. Allah'ın Resulü mecliste oturuyor. Şu orada köşede Allah'ın Resulü diyor ki, ravi diyor ki lisanuhu lahan. Diyor dili bozuk kullanan bir adam vardı orada diyor. Din anlatıyor. Oturmuş birilerine mescidin köşesinde dini anlatıyor. Özür dilerim. Allah'ın Resulü kulak misafiri oluyor. Sahabenin bir tanesini çağırıyor. Dikkat buyurun. Subhanallah. Diyor ki erşadu ahakum. Erşadu ahakum fakat dal. Allah Allah. Dil önemli miymiş? Bakın ne diyor Allah'ın Resulü. Diyor ki kardeşinizi uyarın çabuk. Hatta ne diyor? Erşadu, yönlendirin. yönlendirin kardeşinizi, yanlışlığa vesile oluyor. Allahu Ekber. Sırf lisanını düzgün kullanmadığı için söylüyor Allah Resulü bunu. Lahana. Lisanehu lahan. Onun diyor dili iyi değildi o adamın. Konuşurken böyle yerinde kullanmıyordu lisanını. Allah'ın Resulü ne dedi bakın. Arşadu ahakum fakat dal. Bu dalalete, dalalet orada hidayetin aksi olan dalalet değil, yanlışlık manasındadır. Dikkatlerinizi şey yapayım, çekeyim inşallah. Yine bakın, madem bu din, bu kelam Arapça üzerine mebni ve Arapça indi, Arapçanın yerinde kullanılması, dilin ehemmiyeti adına başka bir örnek. Hazreti Ömer'den geliyor bu örnek. Radiyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Rivayete göre teftiş ediyormuş halifeliği döneminde. Bir arazide okçular elinde yay ve ok, arazide ok çalışıyorlar. Atıcılık yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh onları biraz gözlemliyor. Bakıyor ki hani o Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Talha bin Ubeydullahlar böyle attığını böyle ortadan ne bileyim vuran sahabeler, kirişlerini kıran sahabeler yok. Varıyor diyor ki siz diyor niye böyle kötü atıyorsunuz? Tabi orada kendilerini savunmak adına diyorlar ki inna kavmun mutaallimin. Biz öğrenicileriz manasında bir ibare kullanıyorlar. Ama Arapça bilenler bilir orada inna kavmun mutaallimun olmalı. Hazreti Ömer hiç o kadar şiddetlendiği rivayet edilmiyor. Rivayete göre okları yayları elinden alıyor, rivayete göre yok. Diyor ki dilinizdeki kabahat ok atmadaki kabahatınızdan daha büyüktür diyor oturun. Diyor ki bu lisanı iyi kullanacaksınız. Çünkü Kur'an'ın lisanıdır. Subhanallah. Diyor ki dildeki kabahatınız atıcılıktan daha beterdir. Oturun. Tasavvur edebiliyor musunuz lisanın ehemmiyetini? İşte Kerim kardeşlerim. Ondan sonra da Hazreti Ömer radıyallahu anh şu hadisi söylüyor. Diyor ki Semi'tu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu İmra'an aslaha min lisanihi. Ben diyor Allah'ın Resulü'nden şunu duydum. Lisanı düzgün olan adama Allah rahmet etsin. Nereye? Demek ki lisan önemli. Hele hele bu Allah'ın kelamını anlamak adınaysa sözün bittiği yerdir burası kardeşlerim. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُب۪ينٌ Bunun Arapça bir lisan olduğunu söyleyen Allah. Öyleyse gönderildiği lisanın gereği ve kuralları gibi anlaşılmalıdır. Şimdi kardeşlerim, Arapça, tabi burada maksadımız Arap işte lügatı dersi vermek değil. Ama biz bu kavramlara birazdan ihtiyacımız olacak inşallah. Yani Fatiha suresini işlerken, Bakara'yı işlerken, karşılaştığımız ayet-i kerimelerde biz bu kavramlarla karşılaşacağız. Onun için bu bilgiler önemli. Sabırla dinlemenizi istirham ediyorum. Yani belki bugün direkt Fatiha'dan başlayacağımız gibi böyle bir izlenim olmuş olabilir ama inşallah bu bilgiler doğrultusunda bizler çok yol alacağız. Onun için önemli. Arapça lisanını inceleyen kimse onun üç kategoriye ayrıldığını görür. Bakıyoruz Arapçaya. Üç şıkta incelemek mümkün kardeşlerim. Bir, el-hakikatul lugaviyye. Lugavi hakikat. Yani lisan hakikati. Aslında Türkçemizin yetersiz olduğundan belki lugavi gerçekten lisanın özü manasındadır. Şimdi ne demek istiyorum bundan? Lugat hakikati dedim ya. Yani bizim bugün Türkçe ifadesiyle kelime manası. Not eden arkadaşlar için söylüyorum. Hakikatul lugaviyye demek kelime manası demek. O lisanın kullanıcılarının vakıf olduğu, bildiği ana dilin kelime manası demek. Örnek verelim buna. Ra's. Baş. Bir Arap'la konuşuyorken ra's kelimesi cümlenin içerisinde geçtiği zaman şunu anlar. Eğer ki onun sözlük manasında, kelime manasında anlaşılmasına eğer bir başka delil yoksa, bir vücudun, gövdenin, bu insan olabilir, hayvan olabilir, başka bir nebatat olabilir, onun en üst kısmı anlaşılır. İşte kelime manası dediğimiz şey, Arap lisanına baktığımız zaman karşılaştığımız birinci şıklardandır arkadaşlar. El-hakikatul lugaviyye. Lugavi hakikat. Bu. İkincisi kardeşlerim, belki de altının çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi olan hakikatul urfiyye. Örfi mana. Hiç duymuş muydunuz kardeşlerim? Kelime manasını, şer'i manasını çok duyduk da örfi manasını duydunuz mu hiç? İlginç değil mi? Örfi manan şu demektir. Araplar, Arapçada bir kelimenin, bir kavramın kelime manası vardır. Mesela bir örnek verelim. Kur'an ayetine örnek verelim. Debbe. Not edelim ne için söylüyorum tekrar. Debbe kelimesi. Ayette geçer. Debbe kelimesi, sözlüğü açalım. Debbe kelimesi kardeşlerim, yeryüzünde yürüyen canlılar demektir. Ama bugün gidin, Arapçayı unutmamış, fasih Arapçaya vakıf bir kardeşimizi tutun kenara, de ki, debbe ne demek? Yeryüzünde yürüyen canlı demez size. Örfi olarak, Arapların ta başına gittiğimiz zaman, örfi olarak yerleştiği mana tebeder eder zihninde. Der ki size, yeryüzünde yürüyen canlılar yerine dört ayaklı hayvanlar der. İşte usul bilgisi olarak biz Kur'an'a baktığımız zaman, eğer ki bir kavram kelime manasından çıkıp örfi manasında kullanıldı ise eğer, ona mukaddemdir. Çünkü Araplar onu kullanıyorsa, ki Kur'an Araplara inmiştir, Arapça inmiştir, öyleyse onların kullandığı metodoloji anlamında anlaşılmalıdır. Bakın ne kadar önemli. Bir ayet-i kerimeyi aldım buraya, tasnif edersek daha iyi anlaşılır diye. Mesela Allah subhanehu ve teala diyor ki, وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ. Bakın şimdi ne kadar güzel anlayacağız mesele inşallah. وَمِنَ النَّاسِ لُغَوِي hakikat. Az önce dedik kelime manası nedir? Beni Adem. Değil mi? Adem oğulları. İnsanlık yani. Geçiyorum son kavrama. وَالْاَنْعَامِ büyük baş, küçük baş. Hayvanlar. Peki وَالْدَوَابِّ nereye koyacağız? İşte burada örfi hakikat devreye giriyor ve dört ayaklı hayvanları kastediyor Allah subhanahu wa ta'ala. Onun için ne dedik? Lisana baktığımız zaman bir, lugavi hakikat dedik. Kelime hakikati, kelime manası. İki, örfi manası. Üç, hakikatu şer'iyye. Şer'i hakikat. Nedir kardeşlerim şer'i hakikat? Arapçada bir kelimenin manası var iken şeriat geliyor ona mana yüklüyor. Değil mi? Var mı buna benzer örnekler? Çok. Hepimizin bildiği ve anlaşılır olması adına kardeşlerim, es-salâh. Az önce de söyledim. Veya cihat. Nedir? Kelime manası itibariyle niyazdır, duadır, yakarıştır. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve diyor ki sallu kemâ ra'aytumûni usallî. Beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz öyle namaz kılın. Namazı bir disiplin içerisinde ameli ne yapıyor? Bir boyut kazandırıyor ve salah dendiği zaman sahabeler birbirlerine eğer ona özel bir delil gelmedi ise gelmediği müddetçe şer'i mana hep mukaddem olmuştur ve öyle anlaşılmıştır. Kerim kardeşlerim, bu lisana dair tasnifi de yaptıktan sonra bize ileride çok lazım olacak. Bakın altını ısrarla çiziyorum. İnşallah Kur'an ayetlerini incelerken çok sık karşılaşacağımız bir meseleye daha dayanıp yavaş yavaş inşallah bugünkü dersimizi sonlandırmayı arzuluyorum inşallah. O da hakikat ve mecaz kavramı. Önemli. Tefsir usulünde buna değinmeden geçemeyiz. Şimdi takdir edersiniz ki bazı kesim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Kur'an'da ve Kur'an'dan hareketle Araplarda, Arapça lisanında mecazın olmadığını söylerler ve iddia ederler. Sadece hakikat vardır. Ha? Allah subhanehu ve teala وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ dediyse vecih vecihtir. Yüz, yüzdür. Mecaz nereden çıktı ya? Kur'an'ın başından sonuna kadar her şey hakikattir. Dolayısıyla Araplarda da mecaz diye bir kavram yoktur. Böyle bir iddia var. Bu gerçek mi değil mi? Çünkü biz buna, bizim buna ihtiyacımız olacak. Ben birazdan müteşabih bir ayet okuduğum zaman yahut da وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكِ dediğim zaman veya وَسْأَلِ الْقَرْيَ köye sor dediğim zaman siz dinleyiciler, internetin başındaki kardeşlerimiz köye sor. Köye nasıl sorulur ya? Mı diyeceğiz. Öyleyse bu noktaya temas etmek gerekecektir. Kur'an'da hakikat ve mecaz kavramı. Mecaz var mıdır, yok mudur? Buyurun kardeşlerim, isterseniz mecaz Kur'an'da var mıdır, yok mudur noktasına bir anekdotla açıklık getirelim inşallah. Belki çoklarca kelamdan daha tesirli olacak bir örneği paylaşacağım sizinle. Ve inanın hakikat ve mecaz meselesini inşallahü rahman bu örnek vesilesiyle hepimiz anlayarak ve belki çoğunuz da biliyordunuz zaten bu salonu terk etmiş olacağız inşallah. Çünkü önemli. Ne diyorum? Çoklarca kelam sarf etmek mümkün. Ama örnek calibi dikkat. Bu gerçek olmuştur. Onun altını çiziyorum. Kur'an'da hakikat ve mecaz meselesi. Mecaz var mıdır yok mudur tartışılıyor. İki tane genç, iki tane Müslüman kardeşimiz. Oturuyorlar ve bir mevzu açılıyor. Kur'an'da hakikati var mıdır? Özür diliyorum. Mecaz var mıdır yok mudur? Kur'an sadece hakikatimi ihtiva eder. Ayetlerde mecaz manalarda var mıdır? Gençler tartışmaya başlıyor. Dikkat. Tartışmanın birinci gününde sonuç yok. Mecaz olduğunu iddia eden deliller getiriyor, ikna edemiyor karşı tarafı. Hakikat olduğunu iddia eden adam ki zaten delillerin açık ve beyan oluşundan dolayı hakikat olduğu aslında sadece hakikat vardır diyenlerin görüşü şahıs kalır, düşük kalır ama konuyu anlamak adına işte tartışıyorlar. 3 gün sürüyor tartışma. Kur'an'da mecaz olduğunu iddia eden genç tıkanıyor. Yani nasıl bir delil getirecek? İşte benim az önce serdettiğim ayetleri söylüyor. وَسْأَلِ الْقَرْيَ diyor Allah. Köye sor diyor. Köye sorulur mu hiç? Buna benzer argümanlarla yaklaşıyor ama ikna edemiyor genci. Ertesi gün varıyor. Diyor ki kardeşlerim, o Kur'an'da mecazı kabul etmeyen kardeşe, diyor ki senin bir şeyhin vardı, hatırlıyor musun? Diyor ki, şeyhinin ismini veriyor. Diyor ki o amaydı, hatırlıyor musun? Evet diyor, rahimahullah. Allah ona diyor merhamet etsin, amaydı. Diyor hala bugün ondan feyiz alıyoruz. Mecazın, Kur'an'da mecazın olduğunu savunan genç diyor ki, vallahi diyor, وَهُوَ فِي جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ O diyor cehennemde yanıyor şu anda. Cehennemin yakıtıdır o diyor. Şeyhine söylüyor bunu. وَاَضَلُّ سَب۪يلِ O diyor en derinlerde veya sapkınlığa düşmüştür diyor ayet-i kerimenin manasıyla. Subhanallah, bu çok ciddi bir itham yani. Kur'an'da hakikatin olduğunu iddia eden, mecazın olmadığını söyleyen o genç diyor ki estağfirullah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sen diyor benim şeyhim hakkında ne diyorsun? O diyor koskoca işte böyle ilmi çalışmalar yapmış bir şeyh. İslam'a neler kazandırmış, çok hayırlı birisi. Nasıl olur da sen böyle bir ithamda bulunabilirsin deyince o genç diyor ki vallahi ben demiyorum. Tekrar ediyor. Diyor ki senin şeyhin kör müydü? Gördü. O Kur'an'da mecazın olduğunu savunan genç ayet okumaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne fî hâzihi a'mâ fahuva fil âhireti a'mâ. Allahu Ekber. Ve adallu sebîle. Diyor ki ayet aynen şöyle tercümesi. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Ve sapıklığın en derinine gitmiştir. Genç sadece bu ayet okuyor. Men kâne fî hâzihi a'mâ ve huve fil âhireti a'mâ. Bu ayeti duyunca karşı taraftaki genç diyor ki la havle ve la kuvvete illa billah. Bu ayetin manası böyle değil diyor. Hemen o genç soruyor, diyor ki peki nasıl? Kör, kör. Bu madem Kur'an'da mecaz yok, hakikatin dışında hiçbir manaya hamledilemez, öyleyse diyor senin şeyhin yanıyor. Diyor ki vallahi yanmıyor. Çünkü onun manası başka. Diyor ki öyleyse Kur'an'da mecaz var mıymış? Var mıymış arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de mecaz varmış. Subhanallah. Belki hakikat ve mecaz meselesi bu kadar net anlatılabilir. Bize de elhamdülillah ne kadar yardımcı oldu. Bakın bu örnek. Öyle değil mi? Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Şimdi mecaz noktasında da ince bir anlatılması gereken elzem nokta var. Onlardan inşallah sonlandırmaya çalışacağım. Bir kelimenin ilk önce, kavramın ilk önce kelime manasına bakılır kardeşlerim. Vece kelimesi. Bir ayet okuyorum sabah evden çıkmadan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Rabbin yüzü baki kaldı. Bu hakiki manası değil mi üstadım? Bu iş, bu kelime manası. Rabbin yüzü kalıcı olandır, baki olandır. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ Ne zaman hakiki mana, kelime manası mecaza hamledilir kardeşlerim? Hakiki manasında, kelime manasında anlaşılmasına başka bir delil, başka bir ifadeyle karine tespit edildiği zaman. Hemen bir örnek vereyim. Araplar şöyle der. İyi çalışan başkan, vali, emir için şöyle derler. Benel emiru el medinete. Başkan, emir, halife, artık emir statüsüne kimi koyarsanız koyun. Medine'yi inşa etti. Bina etti. Araplar bunu birbirleriyle konuşuyor sohbet ederken. Ne anlıyoruz biz? Mecazı şimdi devre dışı bırakalım lütfen. Kelime manası itibariyle ne anlıyoruz? Başkan sabah akşam kendi başına koskoca şehri imar etti. Peki bu mümkün mü kardeşlerim? Hayır. Kelime manasıyla anlaşılmasına karine var, olması gerekir dedik ya. İşte vakanın kendisi kelime manasıyla anlaşılmayacağına hamledilerek mecaz manası alınır. Yani başkan o şehirde çok çalışkan demektir. Gelelim ayete. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكْ dedik. Rabbin yüzü baki kaldı. Yüz. Kelime manası bu. Peki soruyorum kardeşlerim. Size ve bizi ekran başında dinleyen mümin ve mümine kardeşlerimize. Allah Azze ve Celle'nin bu ayet-i kerimede bizim gibi bir yüzü veya bizim algıladığımız yüz manasına hamledebilir miyiz? Niçin? Niçin itiraz ettiniz? Deliliniz var mı? Var. Bismillahirrahmanirrahim. Leyse kemislihi şey'un. Hiçbir şey ona benzetilemez. Ne oldu? Biz bu delili, karineyi aldık. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكِ ayetinin yanına koyduk. Hakiki manasında, kelime manasında anlaşılmaya mani teşkil etti. Peki o zaman ben vecihi nasıl dolduracağım? Keyfimden mi? Hayır. Başta ne dedik? Arap lügatının disiplinine uyarak kerim kardeşlerim. Araplar böyle mecliste otururken birisi içeriye girmiş şöyle demişler. Câe vecihul kavm. Câe vecihul kavm. Kavmin yüzü geldi. Değil. Ne geldi? Kavmin ileri gelen şerefli olan zatı geldi demektir. Bu benim ifadem değil. Bu Kur'an'ın indiği dönemde Arapların bir tabiridir. Şerefli birisi içeri girdiği zaman bakın vecih kelimesini kullanarak ne diyor? Câe vecihul kavm. Kavmin yüzü geldi. Bundan kastı nedir? Kavmin yüzü geldi değil. Kavmin şerefli zatı geldi demektir. Öyleyse madem ki Araplar bu manada mecazı kullanmış, biz de ne yapıyoruz? Tabi bu içtihadi bir meseledir. Alimler müteşabih ayet olması hasebiyle kardeşlerim, vecihi çoklarca manada kullanan Arapların kendi içtihadına göre ne derler? Tercih ettiğim görüşten hareketle, hani böyle yorum yaparlar ya müfessirler, birisini tercih eder. Ama burada ne oluyor mana? وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكِنْ manası sadece Rabbin zatı baki kalır demektir. Yüzü değil. Çünkü hakiki manasında anlaşılmaya ne vardır? Mani vardır kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, az önce yine bir örnek vermiştim bununla ilgili. Şimdi daha iyi anlaşılacağını umduğumdan dolayı şimdi veriyorum tekrar. Mesela ayeti kerimede aynen şöyle geçer. وَسْأَلِ الْقَرْيَ Köye sor. Nasıl sorabiliriz ki köye? Köye sorulur mu? Köy benim nasıl muhatabım olsun cansız varlıkken? Ama Araplar köy ifadesinden mecaz olarak neyi kastediyordu? O köyün yaşayan insanlarını. Öyleyse Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimde ne diyor? Köyün sakinlerine bu meseleyi bir sor. İşte kardeşlerim, mecaz ve hakikat meselesi de böyledir. Eğer ki toparlayacak olursak, öncelikle tabii ki kelimenin lügat manası ele alınmalı. Şeriat ona bir mana yüklediyse o alınmalı. Ama eğer ki kelimenin kavramın kelime manasında anlaşılmasına bir mani varsa ne yapılmalı? Arapların kullandığı bu disipline göre mecaza hamledilmeli. Kerim kardeşlerim, inşallah ben bu vesileyle bugün usulü tefsir başlığı altında, yani bugünkü konumuzun başlığı olarak seçmiştik. Yani tefsir yöntemlerine dair, usulüne dair bazı ve çok önemli, ileride çok daha lazım olacak olan noktalara değinmeye çalıştım. Ve inşallah araştırmak isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Haftaya yine usul noktalarından olması hasebiyle muhkem ve müteşabih ve de akıl meselesini inşallah incelemeye çalışacağız. Ve zaten onun ardından da yetiştirebilirsek haftaya, yetiştiremezsek ondan sonraki haftaya Fatiha'dan inşallah başlamış olacağız. Allah Subhanahu ve Teala bu tefsir derslerimizi hayırlara vesile olsun inşallah. Şerlerin hayra tebdiline vesile eylesin. İslami hayatın başlamasına bu yapmış olduğumuz hayırlı ameli vesile kılsın inşallah. Allah Subhanahu ve Teala sizlerden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.